2,99, a pulsoksymetr mierzący poziom nasycenia krwi tlenem 59,90. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 15 lutego, minęła 14. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. W związku z ryzykiem trzeciej fali epidemii koronawirusa minister zdrowia apeluje o odpowiedzialne zachowanie. Od środy odwilż, w weekend nawet 13 stopni ciepła, jest duże ryzyko podtopień. 69 zł za przejechanie 160 km. Autostrada Wielkopolska od dziś droższa. Szef resortu zdrowia apeluje o odpowiedzialne zachowanie podczas pandemii, ponieważ rośnie ryzyko rozwinięcia się trzeciej fali epidemii. Minister Adam Niedzielski tłumaczył, że porównując tydzień do tygodnia, widać tendencję wzrostową wskaźników epidemicznych. Minister zdrowia Adam Niedzielski mówił na konferencji prasowej, że w ciągu ostatniego tygodnia liczba nowych zakażeń wzrosła o 5%. Jest to tak naprawdę pierwszy tydzień od wielu, wielu tygodni, podkreślam, kiedy ta liczba dziennych, średniodziennych przypadków po prostu zwiększyła się i to zwiększenie jest zauważalne. Natomiast drugim ważnym wskaźnikiem epidemicznym jest liczba zleceń z podstawowej opieki zdrowotnej na badania w kierunku koronawirusa, która wzrosła w ostatnim tygodniu o 4%. Mówił minister. Które zawsze były dla nas takim wskaźnikiem z wyprzedzeniem informującym o tym, co się dzieje właśnie w sferze epidemicznej. Tutaj mamy blisko 4-procentowy wzrost z tygodnia na tydzień. Według ministra zdrowia mamy systematyczne wzrosty wskaźników epidemicznych, a po ostatnim weekendzie, który obfitował w łamanie zasad sanitarnych, ryzyko trzeciej fali jest bardzo realne. Barbara Góra, Polskie Radio. Dziś resort zdrowia poinformował o 2543 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Zmarło 25 osób. Do środy wstrzymano pracę lodołamaczy na zbiorniku we Włocławku, informują Wody Polskie. Łamanie lodu przerwano ze względu na niekorzystne warunki pogodowe, mówił w TVP Info wiceprezes Wód Polskich Krzysztof Woś. Mamy ujemne temperatury, które bardzo utrudniają spływ połamanej kry lodowej. Dodatkowo jeszcze bardzo niekorzystny wiatr z kierunków północnych oraz niewielki przepływ przez zaporę we Włocławku, więc czekamy na odwilż. Odwilż przyjdzie w środę, będzie też padać deszcz. Gwałtowne topnienie śniegu może doprowadzić do podtopień i wezbrań rzek, mówi rzecznik prasowy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski. Mogą mieć miejscami charakter bardzo gwałtowny, dlatego też synoptycy hydrolodzy będą mieli ręce pełne pracy, będą musieli wydawać się ostrzeżenia hydrologiczne. Nierzadko wartości oczywiście stanu wody mogą przekraczać się stany ostrzegawcze, a nawet alarmowe. W weekend temperatura może sięgnąć nawet 13 stopni Celsjusza. Najdroższa autostrada w Polsce jest od dziś jeszcze droższa. Kierowcy osobówek lub motocykliści za przejazd 158 km autostradą A2 w Wielkopolsce płacą 69 zł, czyli o 3 zł więcej. Powiązana z rodziną Kulczyków prywatna spółka Autostrada Wielkopolska podniosła opłaty na odcinku od Nowego Tomyśla do Konina. Maciej Banaszak z portalu kierowca.pl przypomina, że spółka ma koncesję do 2037 roku i może w tym czasie wprowadzać kolejne podwyżki. Nie wiem, czy nie byłoby dobrym rozwiązaniem w tym momencie, jeżeli nie da się tych umów renegocjować, wybudować od Konina do Nowego Tomyśla zwykłej drogi w standardzie S. Taka droga mogłaby powstać nawet w moim przekonaniu w 5 lat, co zaoszczędziłoby kierowcom dobre 10-11 lat sporych oszczędności. Spółka Autostrada Wielkopolska informuje, że zmiana cen podyktowana jest rosnącymi kosztami utrzymania autostrady oraz wzrostem inflacji. Z okazji 30-lecia Grupy Wyszehradzkiej w Bazylice Watykańskiej została odprawiona uroczysta msza. Uczestniczyli w niej ambasadorowie państw członkowskich przy Watykanie. Mszę celebrował arcybiskup Jan Romeo Pawłowski z sekretariatu stanu. Nabożeństwo było inicjatywą polskiego ambasadora Janusza Kotańskiego. Uznaliśmy też, że zacząć trzeba od złożenia wieńca przy grobie świętego Jana Pawła II, który zawsze mówił o tym, że Europa powinna oddychać dwoma płucami i który zawsze powtarzał, że zaczęło się od Unii Lubelskiej i należy dojść do Unii Europejskiej. Ambasador podkreślił, że Grupa Wyszehradzka wspiera papieża Franciszka we wszystkich inicjatywach humanitarnych, ochrony praw człowieka i wolności religijnych.

włożę części nowej i będziesz piękny jak dawniej i będziesz działać sprawnie. Znów pokażesz klasę i zaświergolisz czasem, a ja cię wsadzę w klatkę, byś nie odleciał przypadkiem. Emocje sportowe z Australian Open to już za chwilę, ale wcześniej muzyka. Jakoś tak się przypadkiem złożyło, że z tamtych okolic. Change your number, 'cause I don't need that more. Now you're punktualnie kwadrans po 14. A zatem czas na... Studio Australian Open w Trójce. Tak, lubię, proszę ja ciebie, wszystko jak w zegarku, jak w budziku. Krzysztof Łoniewski w studiu. Dzień dobry państwu, dzień dobry Piotrze. Zapraszam na kolejny odcinek naszego cyklu poświęconego Australian Open. I dziś naszym gościem, naszym ekspertem będzie już nie po raz pierwszy Lech Sidor, były tenisista, teraz komentator Eurosportu. Dzień dobry, Lechu. Dzień dobry, witam państwa. Dzień dobry. I ciebie też witam, oczywiście, jak zwykle. Za nami ósmy dzień na kortach w Melbourne i poznaliśmy ostatnich ćwierćfinalistów w turnieju pań i w turnieju panów. Zanim zapytam cię o rozstrzygnięcia singlowe z tej nocy i ranka, to zaczniemy od niedobrej wiadomości deblowej. Dziś z turniejem już na poziomie 1/8 finału pożegnał się Łukasz Kubot w parze z Holendrem Wesleyem Kolchowem. Przegrali w dwóch setach 6-7, 4-6 z Australijczykiem Matthew Ebdenem i Johnem Patrickiem Smithem. No to co, Lechu, no kto na pierwszy ogień, panie czy panowie? No jak zwykle panie mają pierwszeństwo. Brawo, ja też tak uważam. Bramka numer jeden. No coś ta 1/8 finału, no panowie. Dwa wątki z tej nocy i z tego ranka. No. Niespodziewana porażka Eliny Świtoliny. Ukrainka rozstawiona z piątką nie dała rady Amerykance Jessice Pegula. Duża niespodzianka? Znaczy, Pegula to jest taka zawodniczka trochę bym powiedział, biorąc w duży cudzysłów, niewdzięczna. Wiele zawodniczek nie lubi z nią grać, bo tam jest bardzo solidny tenis, może wielkiego błysku nie ma, za to jest ta solidność, bieganie, świetne przygotowanie fizyczne i prawdopodobnie Świtolina wyszła dosyć pewna siebie, a w tym tenisie zawodowym tak jest, jak jesteś pewny siebie, nie masz dostatecznego szacunku do rywala, to jak mecz się zacznie źle układać, to potem bardzo trudno to wszystko złapać i dogonić. No i tak prawdopodobnie było. No, jeżeli na tym poziomie Pegula awansuje dalej i przeskakuje kolejną, chyba z piątką Świtolina. Piątka, tak. To powiem wam, że to jest 100% sprawiedliwe rozwiązanie, bo dziewczyna zasługuje po prostu na to, bo ona gra już od lat. Jakichś wielkich sukcesów osiągniętych się nie ma. W telewizorze gra bardzo rzadko. No i to chyba taka nagroda za lata ciężkiej pracy. Ja się bardzo cieszę, że ktoś utarł Świtolinie nos, bo ona czasami no niestety z takim wysoko podniesionym nosem chodzi. No i trafiła akurat kosa na kamień dzisiaj. Ważna informacja dla słuchających nas pań. Przypominamy, że Elina Świtolina jest prywatnie narzeczoną francuskiego... Gaela Monfisa, dokładnie tak. Tak jest. Niespodzianka w meczu Świtoliny, nie było za to niespodzianki w spotkaniu faworytki, liderki światowego rankingu Australijki Ashley Barty z Amerykanką Shelby Rogers. Barty uwinęła się z nią w nieco ponad godzinę. Tak zakładałem wczoraj, ty uważałeś, że mecz potrwa trochę dłużej. Tak, ale Barty, to też trzeba podkreślić, gra coraz lepiej, coraz pewniej. Z meczu na mecz tej pewności widać więcej. Ona sama mówiła jeszcze przed pokazówką w Adelaide, że nie bardzo wie, czego się spodziewać, że nie bardzo wie, czym to jeść i co się będzie działo. No tak się dzieje, jak się nie gra długo na punkty, jak tylko człowiek trenuje, to rzeczywiście ten obraz jest troszkę zatarty. Natomiast w tym turnieju Barty rozkręca się, jak taka dobrze naoliwiona maszyna zaczyna już funkcjonować. Zresztą dla mnie jedna z najatrakcyjniej grających zawodniczek. Taki trochę bym powiedział po męsku, bo tu slice, tutaj atak, doskonały volley, świetny forehand. Niewysoka, ale za to bardzo dynamiczna, z wielkim serduchem do walki, więc to jest jedna z moich faworytek, jeżeli chodzi o oglądanie kobiecego tenisa, czego nie ukrywam, nie przepadam jakoś, no chyba, że mamy Igę Świątek, no to wtedy oglądam, bo tam się dużo proszę dzieje. Proszę pana, niech pan się zacznie liczyć ze słowami. Robimy krótką przerwę i wracamy zaraz do turnieju panów. I need you now, I need you by my side. crushing looks. Ooh, this winter wind is all it took. Lights are coming up just as the sun is going down. The sentiment and all of it, it's all I want. I need you now. We all need a little red on the horizon, baby. Kontynuujemy wątek wielkoszemowego Australian Open. Przy naszym telefonie Lech Sidor, były tenisista, komentator Eurosportu. Lechu, turniej panów. W turnieju panów spacer Rafy Nadala, trzy krótkie sety z Włochem Fabio Foninim. Czy też myślałeś, że Włoch postawi większy opór Hiszpanowi? No, z pewnością. Włoch, miałem okazję komentować jego mecz w poprzedniej rundzie z Australijczykiem. Takim bardzo zajadłym, najlepszym, jednym z najlepszych biegaczów. Z Aleksem Deminaurem i ograny został Australijczyk na swojej ziemi w trzech gładkich setach. Fabio był bardzo zadowolony, no nawet wzruszony, bym powiedział, po meczu, bo jak udzielał wywiadu, to tam gdzieś łzy szczęścia przełykał po drodze. No i ten Rafael Nadal, z którym się spotkał dzisiaj, myślałem, że to doświadczenie Włocha, ten łatwo wygrany mecz, zaoszczędzona energia, że będzie mógł w stanie do walki rzucić trochę więcej. No a życie okazało się w turniej, tym bardziej brutalny jest Rafa. No i zaczynają się schody dla tych, którzy z nim grają, bo wiemy, że Hiszpan opracował sposób wygrywania perfekcyjny, jeżeli chodzi o ekonomię, ale im głębiej w las, tym tych grzybów jest coraz więcej. I Rafael Nadal tak naprawdę to tak co mecz 10-15% dodaje, więc z tym Fonini to jeszcze nie był maks Hiszpana, jeszcze ma spore rezerwy, no ale zrobił to, co do niego należało. Trzy krótkie sety też. Ekonomia, oszczędności, szybki meldunek w następnej rundzie, odpoczynek, trening, regeneracja i Rafa jest gotowy na dalszą walkę. Następnym rywalem Rafy Nadala będzie uwielbiany przez kobiety na całym świecie Greg Stefanos Tsitsipas. On w ogóle dzisiaj nie musiał się zmęczyć, bo mecz, na który ostrzyliśmy sobie zęby, po prostu się nie odbył. Jego rywalem miał być inny Włoch, Matteo Berrettini. No tak, dzisiaj cały tenisowy świat trochę się śmieje z tej sytuacji, bo Berrettini zgłosił kontuzję mięśni brzucha i na kort w ogóle nie wyszedł, a pamiętamy, że parę dni temu Nowak Dziokowicz, który zgłosił w trakcie meczu kontuzję mięśni brzucha, odżył i w piątym secie grał jak młody bóg. Akurat grecki, być może nawiązanie do Tsitsipasa w tej chwili takie trochę przypadkowe nadeszło, ale naprawdę tym z Dziokowiczem to są cyrki na kiju, więc Berrettini tutaj jakby obalił tę teorię o tym brzuchu, z którego można wyjść, tej kontuzji. No szkoda, bo ja sobie ostrzyłem zęby na ten mecz. Byłem przygotowany na fajne widowisko, bardzo dynamiczną grę. No ale cóż, no takie jest życie. Jest kontuzja, zawodowstwo, idziemy dalej. Tsitsipas zaoszczędził energię. Kto wie, bo z Berrettinim, gdyby to potrwało 4 sety, może 5 setów, to potem Nadal by go mógł zniszczyć. A tak z tą energią, która mu została, myślę, że postawi wszystko na jedną kartę, bo to dla niego może być ostatni mecz i tutaj na pewno nie będzie

I know you never stole one. Girls that like the story, so I told one. Solver, mainland, cashback, hot top. Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. By the way, I tried to say I'd be there, waiting for Danny. The girl is singing songs to me beneath the marquee, oversold. By the way, I tried to say I'd be there, waiting waiting for. No chyba wstydu nie ma też, Red Hoci nie przeszkadzali akurat w takim wykonaniu. 28 minut pozostało do godziny 15. Ręce odpoczywają, gitary zostawiamy na chwilę, bo teraz zapraszamy Państwa w krótką podróż w czasy dzieciństwa. A może i się uda w te niecałe 3 minuty. To jedna z największych kolekcji rodzinnych w Polsce, mianowicie Muzeum Zabawek w Krynicy Zdroju, posiada imponującą kolekcję eksponatów 3,5 tysiąca i ciągle wzbogaca się o kolejne. Na około 300 metrach kwadratowych zwiedzający mogą oglądać zabawki z niemal wszystkich epok, od starożytności, aż po lata 80. ubiegłego wieku. A gromadzi je dwójka pasjonatów, Anna Ozierańska-Zasada wraz ze swoim mężem Danielem. Jedną z takich pierwszych, cenniejszych zabawek w naszym tutaj zbiorze to jest lalka z François Gautier z roku 1884. Porcelanowa, biskwitowa głowa, oczy zdmuchanego szkła, taka pierwsza klasa. Ciało jest skóry koźlęcej, wypchanej korkiem. Generalnie służyła jako modelka projektantom mody do prezentowania swoich strojów w swojej najnowszej kolekcji. Moja najbardziej ulubiona zabawka, w zeszłym roku kupiliśmy, to jest model działającej maszyny parowej z prądnicą elektryczną. Brzmi zabiło. Była to kiedyś zabawka przede wszystkim używana w szkołach technicznych do tego, żeby tłumaczyć dzieciom zasady działania maszyny parowej. Natomiast pod koniec XIX wieku, a początek XX, zabawkarze zauważyli w tych miniaturkach pomysł na sprzedaż i zaczęto faktycznie sprzedawać maszyny parowe działające w sklepach zabawkarskich. Moje ulubione zabawki to Lego, Franz i Barbie. Mają piękne ubrania, piękne włosy i najbardziej mi się w nich podobają ich oczy. Teraz raczej się już takimi nie bawię, ale lubię przyjść tutaj do muzeum i je pooglądać. Kończę 64 lata. To są moje zabawki. Warcaby, czapeczki, grzybobranie, te myszki takie jak zapałki. Takie były proste. Generalnie wszystkie formy zabawkarstwa można zobaczyć, od właśnie pluszowych misiów, lalek, klocków, pojazdów różnych dawnych hulajnóg, domki dla lalek, teatrzyki, czyli kiedyś rozrywka, którą dzisiaj mamy zastąpioną telewizorem, prawda? Żołnierzyki, dworce kolejowe, kolejki, makiety całe, wręcz figurki z różnych filmów, z kreskówek, bądź też tutaj konsole do gier. To już są takie bardziej współczesne rzeczy, które dzisiejsza młodzież rozumie i czuje. To jest inna gra, bo ja nie mam takiej gry. A co ci się w niej najbardziej podoba? To, że się zbiera jakieś punkty. Generalnie, patrząc nawet po swoich dzieciach, zdecydowanie mniej korzystają i bawią się z zabawek w rzeczywistości, a przekładają zabawę właśnie na świat gier komputerowych. I tak naprawdę muzeum jest takim prawdziwym miejscem, w którym mogą odnaleźć to, co kiedyś było. To są takie jeszcze wspomnienia. Nie było tych telefonów komórkowych, ale wiadomo było, że o tej porze na Czepaku się spotykaliśmy, na przykład przy bloku, i się bawiło w berka tam wchowanego. Jakoś inaczej było. Dużo w ostatnich latach mówimy na temat tożsamości, skąd wychodzimy, a zabawka jest pierwszym przedmiotem każdego człowieka na tej planecie, z którym miał do czynienia. Wpływa na to, kim potem jesteśmy. Bardzo często. I cały czas państwo szukają nowych zabawek. To się nie da przestać. Nie ma takiej możliwości. Jak już ktoś wpadł w ten nurt, to nie da się z niego wyrwać. To jest sposób na życie po prostu. Raz, że zwiedzać, zbierać i przywoływać te fantastyczne wspomnienia z dzieciństwa. No, muszę państwu powiedzieć, że ten zabawkowy raj odwiedziła nasza reporterka Monika Chrobak. To pozytywna informacja. Druga jest taka, że do tej pory próbujemy ją wyciągnąć z tego muzeum. Może się uda. No bo wiadomo, kolejne zadania reporterskie czekają, a tu proszę. Takich przyjemnych tematów nie zawsze i nie co dzień. Ale na nas mogą państwo liczyć. Jeszcze jedna ważna informacja już za chwilkę. Have you got color in your cheeks? Do you ever get that feel that you can't shift the tide that sticks around like summits in your teeth? Are there some aces up your sleeve? Have you no idea that you're in deep? I dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you keep? There's this tune I found that makes me think of you somehow, and I play it on repeat until I fall asleep, spilling drinks on my settee. Do I wanna know if this feeling flows both ways? Sort of hoping that you'd stay. Saying things that you can't say tomorrow day. Crawling back to you. Never thought I'd call. Have you got the goods? Been wondering if your heart's still open, and if so, I wanna know what time it should simmer down and poker up. I'm sorry to interrupt, it's just I'm constantly on the cusp. I've tried been to kiss you, but I don't know if you feel the same as I do. But we could be together if you wanted to. Do I wanna know if this feeling flows both ways? Sad to see you go. We're sort of hoping that you'd stay. Didn't we both know that the night Arctic Monkeys rozgrzewająco, no może i na przekór rozgrzewająco i sygnały od państwa, także między innymi od pana Marcina. Powiem krótko, kolejka i wszystko. Ach, wiemy, o jaką kolejkę chodzi, taką z dzieciństwa. Zdarza się, panie Marcinie, zdarza się też i taki prezent pod choinkę. Tak, wiem, wiem, wiem. Synku, poczekaj, tatuś się pobawi. Like summer and walks like rain. Reminds me that there's a time to change. to stay on the moon. She listens like spring and she talks like June. Hey, hey, hey, hey. Well, tell me, did you sail across the sun? Did you make it to the Milky Way to see the lights all faded and that heaven is overrated? Tell me, did you fall from a shooting star? One without a permanent scar, and then you miss me while you were Train. Przypadek za 16 minut 15. Reportaż w Trójce. Kilka dni temu w Płocku ogłoszono stan alarmu powodziowego. Woda wdarła się na podwórka domów w najniżej położonej części miasta i to najwyższy stan wody od 39 lat, czyli od tragicznej zimowej powodzi z 1982 roku. Mieszkańcy zagrożonych terenów boją się o swój dobytek, a zagrożenie powodziowe nie mija. Dzisiaj w nocy, bo ja obserwuję w nocy, co się dzieje też na wale przez okno i radiowozy tutaj podjeżdżały. Widziałem ludzi z latarkami, którzy chodzili, sprawdzali właśnie tamto miejsce, gdzie ta woda się przelewała. Proszę spojrzeć, moje okno z sypialni wychodzi tutaj. A w nocy było minus 17 stopni. No w tym momencie jest minus 10. Tak. Takie zdenerwowanie jest, jak jednak woda zagraża. Dzień dobry. Zaczyna pani od razu od, jak wygląda stan wody? Kontroli. Mm. Ale naprawdę, ja kontroluję, ale czuję się pewnie, bo wiem, że mi tutaj służby naprawdę bardzo pomagają i sprawdzają to, więc nie jestem w tym sama. Zaczęło to się kilka dni temu, kiedy dostaliśmy informację, że poziom na rzece Wiśle wzrasta. W momencie, kiedy zostały przekroczone stany alarmowe,

a home to my place. Watching every move on her face. She said, look, what's your game, baby? Are you trying to put me in shame? I said, a slow, don't go so fast. Don't you think that love can last? She said, love. I tak trzeba żyć. Jak zwykle na koniec kącik poezji własnej słuchacza Janka, wierszoklety rymowanka. Poniedziałek okrutny, znów przemokły buty, a w aucie pękła piasta. Za chwilę 15. No tak wychodzi, że za 5 minut. Bardzo Państwu dziękujemy za spotkanie, za wszystkie listy i życzliwe sygnały. Program przygotowała Magdalena Dercz, zrealizowała Alina Benka. W imieniu całej naszej niesłychanie kulturalnej drużyny dziękuję. Piotr Łodej. Za 5 minut o 15 serwis Trójki, po 15 popołudniowe. Zapraszamy do Trójki. Dobrego popołudnia. Do usłyszenia, do jutra. Do wyboru, do koloru, barwy do góry przy zdzieraniu skóry.